Radio. Kort op content marketing. Welkom bij Lunchnext, een programma waarin we in 3 minuten 3 interessante content cases behandelen onder genot van een broodje en een kop koffie. In deze eerste aflevering behandelen we contentcuratie in het wild. Kleinschalige contentcuratieprojecten met een grote rijkwijde en met veel potentie. Op het menu staan onder andere Gevonden op Marktplaats, de Steve Jobs Archive en Nazomergasten. Eet smakelijk alvast. Kijk, Marktplaats is natuurlijk een schat aan informatie waarin zoveel advertenties per dag worden geplaatst die je onmogelijk zelf kan bijhouden. Nou, daar komt Julien Rademaker om de hoek met zijn site gevondenopmarktplaats.nl. Hij post iedere dag de post van de dag. Een mooie vondst in meubels, in antiek, in zijn specialisme is dan design en in huis. Dus wat hij vindt, hij heeft er duidelijk verstand van. Dus wat hij vindt is echt de moeite waard. En door iedere dag een vondst van de dag te plaatsen, doet hij dat zoekwerk eigenlijk voor je en hoef je hem alleen maar te volgen. Dat kan heel makkelijk via zijn Facebook-site. Like hem en automatisch komen zijn vondsten op jouw timeline. Nou, dat scheelt een gigantische zoektocht. En dat geeft je een prachtig inkijkje in wat er zoal wordt aangeboden op Marktplaats. Het leuke is dat het dit jaar ook navolging heeft gekregen door een zustersite. Het is gevonden op funda.nl, waarin het hele woningaanbod van Funda gecurateerd wordt door mensen die daar verstand van hebben en die op een verschillende tagsysteem de mooiste huizen aanbieden. Nou, ik vind dit nou echt zo'n idee waar je zou kunnen indenken dat dit empowered gaat worden door merken of mogelijk gemaakt gaat worden door merken. Een heel netwerk van curatoren die op dit soort manieren voor jou shopt en voor jou selecteert. Ja, dat lijkt mij dat gigantisch veel potentie heeft. En mij hebben ze als like en mij hebben ze ook als volger. En ik kan me indenken dat heel veel mensen dit nog meer gaan doen. Dus ja, gevonden op Marktplaats, top idee. Stel, je bent een fan van Steve Jobs en je hebt zijn biografie van voor naar achter en terug gelezen. En je komt om het idee om alle filmpjes op te gaan zoeken die hierin genoemd worden. Interviews, presentaties, oude beelden uit de jaren 80, het begin van Apple. Nou, Art Matzek deed dat en is gaan zoeken en blijven zoeken en blijven zoeken. En uiteindelijk vond hij zo'n 250 filmpjes. Die zette hij op zijn WordPress, onderverdeeld per hoofdstuk, per pagina eigenlijk, waarin je kan zoeken. En hij creëerde een schat van informatie die je zijdelings naast het boek kan gaan gebruiken. De Steve Jobs Archive. En voor al die boekuitgevers die op zoek zijn naar extra verdienmodellen of extra content, zoekt niet meer, want het lijkt mij dat dit 1-op-1 door te schakelen is naar biografieën, boeken die nog uitgegeven moeten worden. Ik persoonlijk zou hiervoor gaan betalen als ik een iPad-app zou hebben met het e-book en tegelijkertijd alle filmpjes eraan getagd, waardoor het mijn leesplezier met een paar honderd uur vergroot wordt. Ook het laatste item blinkt uit in eenvoudigheid. Zomergasten is op televisie natuurlijk al vaak een zeer toonaangevend programma, waarin mensen hun curatie, hun filmfragmenten laten zien. Tim Aerts dacht, dat kan ook online. Sterker nog, dit is online nog veel handiger. En ging jonge influencers, interessante designers, acteurs vragen naar hun favoriete YouTube-playlist en heeft dat allemaal op zijn site gezet. Dat doet hij al sinds 2009 en het levert een super interessante verzameling op van honderden en honderden videoclips, gecureerd door interessante mensen. Ik zou zeggen, als jeugdig merk, kijk hier eens naar en zou je hier eens niet wat meer mee gaan doen. Wederom een prachtig voorbeeld van hoe simpel iets kan zijn en tegelijkertijd zo van toegevoegde waarde. Dus wat mij betreft dit ook helemaal top. Dankjewel en werk ze straks nog, hè.